گلهای تازه، برنامه شماره 25، افسانه شیرین، با همکاری هنرمندان هایده، سیاوش، همایون خرم، مجید نجاهی، فریدون حافظی. آهنگ ترانه از همایون خرم، شعر ترانه از بهادر یگانه، غزل آواز از فرخی یزدی، گوینده فیروزه امیر معز، صدابرداران محمد جهانفرد، ایرج فهیمی. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. دیدیان ترک خطا دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم. Thank you. منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد. خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. شب شد در بسته من است، از می نابش کردم. ماه اگر حلقه به در جوابش کردم. منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. یا غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، خدای دل خوندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. دل که خونابه غم بود و جگرگوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. یارا thank you. دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. Thank you. ندیده مگی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 25 بود که در دستگاه اصفهان اجرا شد.